program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 listopada, na zegarze minęła 6. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. 27-letni strażak Nurek zginął podczas akcji poszukiwań podejrzanego o zabójstwo syna Grzegorza Borysa. Do humanitarnej przerwy w walkach między Izraelem a Hamasem wezwał prezydent Stanów Zjednoczonych. Podczas dwudniowej kwesty na Starych Powązkach w Warszawie zebrano ponad 220 tysięcy złotych. Tragiczny wypadek podczas obławy w Trójmieście za podejrzanym o zabójstwo syna. Nie żyje 27-letni strażak Nurek, który podczas poszukiwań Grzegorza Borysa zszedł pod wodę. Mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Jeden ze strażaków, który chodził pod wodę, niestety z nieznanych przyczyn nie wypłynął. Po dłuższym czasie przebywania pod wodą został przewieziony do szpitala. Tam podjęto próbę reanimacji. Niestety nie udało się przywrócić funkcji życiowych i lekarz stwierdził zgon. Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego strażaka składają m.in. komendant główny w imieniu całych braci strażackich. No i my wszyscy strażacy solidaryzujemy się też. Współczujemy po prostu rodzinie. Będzie nam brakowało naszego kolegi. Działania strażaków nurków ze specjalistycznej grupy ratownictwa były prowadzone na wniosek policji. Niedaleko tego miejsca w piątek 20 października po zabójstwie pies zgubił trop za poszukiwanym Grzegorzem Borysem. Funkcjonariusze żandarmerii znaleźli tam plecak z gotówką, który mógł należeć do podejrzanego. Zarówno policja, jak i żandarmeria nie potwierdza, że trafiono na nowy ślad. W izraelskich atakach na obóz uchodźców Jabalia w Strefie Gazy zginęło 200 Palestyńczyków, a około 120 jest zaginionych, poinformowało cytowane przez Reutera biuro prasowe Hamasu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wezwał do humanitarnej przerwy w walkach. Według biura prasowego Hamasu zaginieni najprawdopodobniej znajdują się pod gruzami zniszczonych budynków. Strona izraelska twierdzi, że w atakach na obóz zginęło kilku przywódców Hamasu ukrywających się w podziemnych tunelach. Czechy będą głosem Izraela w Europie, powiedział premier Petr Fiala podczas akcji poparcia dla tego kraju. W Pradze odbyła się także demonstracja solidarności z Palestyńczykami. W obu wydarzeniach wziął udział kilkaset osób. Proizraelską demonstrację zakłóciła 30-osobowa grupa z transparentami zwracającymi uwagę na palestyńskie ofiary konfliktu. Uczestnicy proizraelskiej demonstracji na rynku staromiejskim oprócz flag Izraela mieli ze sobą zdjęcia osób uprowadzonych przez terrorystów z Hamasu. Wydarzenie miało ponadto zwrócić uwagę na wzrost antysemityzmu na świecie. Premier Czech w wystąpieniu powiedział, że po październikowym ataku Hamasu Izrael potrzebuje przyjaciół. Krajów, które są gotowe wstawić się za Izraelem na arenie międzynarodowej, jest garstka. Jestem dumny, że jest wśród nich Republika Czeska. Demonstranci wspierający Palestyńczyków spotkali się na placu Wacława, skąd przeszli przez centrum miasta. Manifestujący występowali przeciwko akcji odwetowej Izraela w Strefie Gazy, domagali się poszanowania praw człowieka i krytykowali nieobiektywny ich zdaniem sposób relacjonowania konfliktu przez media. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. W Dniu Wszystkich Świętych Polacy licznie odwiedzali groby swoich bliskich, przynosili kwiaty, zapalali znicze. Wielu mieszkańców Katowic było tego dnia nawet w kilku miejscach pamięci. Będziemy jeszcze jeździć i nie tylko dzisiaj, jeszcze jutro pojedziemy. W następny weekend będziemy odwiedzać groby wszystkich naszych krewnych, którzy odeszli. Dużo Państwo macie tych grobów do odwiedzenia? Będzie tego sporo, dlatego że w te wakacje zajęłam się szukaniem przodków i będziemy właśnie upamiętniać wszystkich tych, nawet pradziadków. Jak ważny to jest Dzień Wszystkich Świętych? Bardzo ważny. Wspominamy zmarłych, bliskich, spotykamy się z rodziną na grobach. Jak dla wielu w ten dzień mamy akurat taką sposobność, żeby się wyciszyć, powspominać i taka refleksja nad życiem, bo każdy kiedyś zajmie to miejsce. Podczas dwudniowej kwesty na Starych Powązkach w Warszawie zebrano ponad 220 tysięcy złotych. Środki te pozwolą na przeprowadzenie renowacji 16 historycznych nagrobków, powiedział przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki. Była dobra pogoda, było bardzo dużo ludzi aż do późnego wieczora, aż do godziny 9. W środku dnia było tak wielu kwestarzy, że wszystkie puszki były wydane. Jesteśmy zadowoleni z kwesty, chociaż był niekorzystny układ, powiedziałbym, kalendarzowy, że to było w środku tygodnia. No lepsze są kwestie, które są połączone weekendem, z sobotą, niedzielą, ale w sumie jesteśmy zadowoleni. Na Starych Powązkach kwestowało wczoraj ponad 200 osób. Zbiórki pieniędzy na renowację nagrobków odbyły się na wielu cmentarzach w całej Polsce. Dziś dzień zaduszny. Dla chrześcijan jest to dzień modlitwy za tych, którzy odeszli, a teraz przebywają w czyśćcu, mówi proboszcz warszawskiej Bazyliki Świętego Krzyża, ksiądz Bartosz Pikul. I właśnie 2 listopada od Wszystkich Świętych kierujemy oczy do tych, którzy zmarli, którzy oczekują wejścia do nieba, ale jeszcze mają jakąś przeszkodę. 2 listopada to dzień modlitwy za nich, wielkiego wołania Kościoła. Wierzymy w tajemnicę świętych obcowania, czyli tajemnicy jedności, która istnieje między nami, żyjącymi, Kościołem jeszcze pielgrzymującym tu na ziemi, a tymi, którzy zmarli. Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na Soborze w Lyonie w 1274 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek zachmurzenie mało i umiarkowane, temperatura maksymalnie do 10 stopni na północnym wschodzie, a ta większa, znacznie lepsza wartość to 16 stopni na południowym zachodzie i w centrum. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu i w rejonach podgórskich dość silny, w górach silny, w całym kraju porywisty, południowo-wschodni i południowy, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 990 hektopaskali i będzie spadać. A to 2 dzień listopada, 306 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.31, zajdzie o 16.08. Dzień będzie trwał 9 godzin i 37 minut. Mamy dzień zaduszny. Imieniny obchodzą Ambroży, Bogdan, Bogdana, Jerzy, Małgorzata i Tobiasz. Dzisiaj też nowa piosenka The Beatles. Tak jest, nie przesłyszeli się państwo. Dzięki nowym technologiom jest to możliwe. Premiera po południu i będziemy o tym mówić. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. listopada, dzień zaduszny, 10,5 minuty po godzinie 6. Państwo słuchają Pory na Trójkę. Co przed nami? Zawarto częściowe porozumienie w sprawie ewakuacji ze Strefy Gazy. Obszar mogą opuścić obcokrajowcy i ciężko ranni. Wciąż trwają ciężkie walki, a ostatnio izraelskie siły ostrzelały obóz dla uchodźców. Najnowsze informacje zbiera dla nas Michał Strzałkowski, z którym się połączymy. To świat wielkiej polityki, a świat wielkiej muzyki to wspomniana premiera piosenki The Beatles. Dzisiaj o godzinie 15 czasu polskiego fani usłyszą nową piosenkę formacji, która była możliwa, żeby ją stworzyć przy pomocy sztucznej inteligencji. Wykorzystano nowe technologie, żeby wszystkie głosy i wszystkie dźwięki się zgadzały. I to nie jest jedyna informacja, która cieszy The Beatles, bo oprócz nowej piosenki będzie także serial, miniserial dokumentalny, który na nowo opowie historię śmierci Johna Lennona. Trójkowy detektyw zajmuje się swoimi sprawami. My trochę powróżymy z fusów, ale trochę też połączymy kropki. Po godzinie 7 Justyna Grabasz opowie o tym, co wiemy o nowej piosence The Beatles. Piotr Firan, kłaniamy się. I Radosław Nałęcz, zapraszamy do 8.45. Wali mnie w głowę, gdzie... życie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Częściowe porozumienie dotyczące ewakuacji ze strefy Gazy. Co zakłada i co z naszymi rodakami? Łączymy się z Michałem Strzałkowskim. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau napisał w mediach społecznościowych: robimy wszystko, by nasi rodacy znów byli bezpieczni. Jest rzeczywiście pewne porozumienie. Egipt zgodził się na to, żeby część osób opuściła strefę Gazy. Do tej pory na to Egipt się nie zgadzał, bojąc się bardzo masowego napływu uchodźców palestyńskich. Mogłyby nawet setki tysięcy osób chcieć opuścić strefę Gazy i trudno im się dziwić, bo każdy strefę wojny zapewne chce opuścić. Natomiast Egipt obawiał się o własną stabilność. Takie nagłe pojawienie się setek tysięcy palestyńskich uchodźców w przeszłości miało negatywny wpływ na Liban czy na Syrię. Do dziś tego różne skutki są odczuwalne w tych krajach. No i tego Egipt po prostu nie chciał uniknąć, ale był za to też ostro krytykowany. Ostatecznie władze egipskie zgodziły się na to, żeby przyjąć do siebie jako uchodźców albo ranne osoby, albo tych mieszkańców strefy Gazy, którzy są obywatelami innych państw świata. To porozumienie, na początku mówiono, że ma to być tylko 80 rannych. Ostatecznie wiemy już, że to będzie pewnie około setki osób rannych, około 500 obywateli innych krajów. To są z reguły osoby, które mają podwójne obywatelstwa, które na stałe mieszkają w strefie Gazy, no ale dzięki temu, że mają także obywatelstwo jakiegoś kraju świata, no to są objęte opieką konsularną tych krajów. Z danych Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że około 20 osób posiadających polskie obywatelstwo jest w strefie Gazy. Trochę powyżej 20 dokładnie, tak szacuje MSZ. No i te starania są czynione, żeby w ramach tej umowy, mogły one także opuścić Strefę Gazy. Mówiłem, że to ma być około 500 osób, jeśli chodzi o cudzoziemców, około 100 osób, jeśli chodzi o rannych, ale podawane są co pewien czas coraz wyższe te liczby, więc prawdopodobnie dyplomacje wielu krajów zabiegają o to, żeby jak najwięcej osób mogło Strefę Gazy opuścić, zabiegają u władz egipskich. Natomiast jeśli chodzi o te osoby ranne, to kim one są? Co to są za osoby? To o tym mówił koordynator Towarzystwa Palestyńskiego Czerwonego Krzyża Nassim Jabali. No i mówił tak. Pacjenci pochodzą z kilku szpitali w Strefie Gazy, w tym szpitali Al-Shifa, Al-Aqsa czy Szpitala Europejskiego. W sumie będzie to 81 osób. Żadna z nich nie jest ranna krytycznie i nie jest pacjentem oddziału intensywnej opieki. Ale są to osoby wymagające operacji czy innych zabiegów, na jakie nie mogą liczyć w Strefie Gazy. Takich osób jest bardzo dużo. Niestety możemy pomóc tylko garstce z nich. Ta sytuacja w szpitalach w Strefie Gazy jest bardzo trudna. Dziś rano przyszły informacje o tym, że jeden z dużych szpitali w północnej części Strefy Gazy całkowicie stracił zasilanie w wyniku walk. Tam się toczą walki już te lądowe między siłami zbrojnymi Izraela a brygadami Al-Qassam, czyli tym zbrojnym skrzydłem Hamasu. To, że Egipt zgodził się na przyjęcie, choć niewielki, ale być może jeśli ta pierwsza niewielka grupa uchodźców do Egiptu trafiła, to może będą kolejne. To wszystko na pewno nie stałoby się, gdyby nie to uderzenie w obóz dla uchodźców Jabalia w północnej części Strefy Gazy. Tam spadły izraelskie pociski, tam zginęli cywile. To w sumie już dwa były takie uderzenia w ten obóz Jabalia. Około 80 osób nie żyje, około 300 jest rannych. Duża krytyka posypała się na Izrael za to, że tam spadły te pociski. No ale władze izraelskie dowództwo tłumaczą. Tam znajdują się na tym terenie części Strefy Gazy ważne punkty Hamasu. Stamtąd cywile mieli się ewakuować. To Hamas im na to nie pozwolił, bo potraktuje po prostu cywilów jako żywe tarcze. No i tak o tym mówił rzecznik prasowy izraelskiej armii, kontradmirał Daniel Hagari. Posłuchajmy. Potwierdzamy wyeliminowanie dowódcy batalionu Al-Jabari Ibrahima Biariego. To był terrorysta i morderca współodpowiedzialny za atak z 7 października. Był znaczącą postacią ruchu terrorystycznego w północnej Gazie. Zabiliśmy go. Zginął, gdy znajdował się w obozie Jabalia. Przebywał wraz z innymi wysokimi rangą terrorystami w podziemnym bunkrze, ukrytym między cywilnymi obiektami. Zawaliły się budynki, pod którymi znajdowały się podziemne tunele. Po raz kolejny widzieliśmy, że terroryści używają cywilów jako żywych tarcz. Dlatego wezwaliśmy cywilów do ewakuowania się na południe. Hamas im na to cynicznie nie pozwolił. Są kolejne wezwania ze świata do stron konfliktu, żeby wstrzymały walki, żeby doszło do takiej przerwy humanitarnej. Nie rozejmu, bo o tym jeszcze nikt nie mówi, tylko przerwy. Na dzień, dwa, żeby chociaż część ludzi mogła się ewakuować, żeby można było im dostarczyć pomoc humanitarną. Izrael jednak się na to nie zgadza, mówiąc, że Hamas wykorzysta ten czas, żeby się lepiej przygotować do obrony. Hamas się na to nie zgadza, uważając, że Izrael wykorzysta ten czas, żeby bardziej atakować Hamas. A sytuację przedstawiał Michał Strzałkowski. Dziękujemy za ten raport i oczywiście sprawie będziemy się przyglądać również w serwisach informacyjnych, w serwisach Trójki. 23 minuty po 6. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe w supercenie za 1199 zł. Energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofa. Żegnamy reklamy. 28 minut po szóstej w Trójce. Czas na radionawigator, czyli raport z dróg. Monika Gniewaszewska, Polski Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. No i mogłoby się wydawać, że to będzie spokojny poranek i w zasadzie bez specjalnych spowolnień i korków. No tu proszę bardzo, S8. Tutaj notujemy spowolnienia i korek. Oczywiście na obwodnicy Warszawy na jezdni w stronę Wrocławia. Kierowcy zwalniają przed węzłem Łabiszyńska, więc dzień jak co dzień. No i uwaga, bo na trasie między Lublinem a Warszawą mamy około 3-kilometrowy zator. On pojawia się za Trojanowem, a przed Garwolinem przy zjeździe na wojewódzką drogę 807 na Żelechów. Tu prawdopodobnie doszło na jezdni do Warszawy do wypadku. Poza tym korki mamy również na Śląsku. Co prawda oczywiście niewielkie jeszcze o tej porze, ale są między Wielkowicami Kościelnymi a Dąbrową Górniczą. Zakorkowała nam się jezdnia prowadząca w stronę Katowic. I właściwie to by było jak na razie na tyle i tak uważam, że sporo. Kolejny Radio Nawigator zainicjował godzina. Teraz serwis Trójki w skrócie i Anna Kowalik-Brankati. Do tragicznego wypadku doszło podczas obławy w Trójmieście za podejrzanym o zabójstwo syna Grzegorzem Borysem. Zginął 27-letni strażak Nurek, który podczas poszukiwań zszedł pod wodę. Działania strażaków prowadzone były na wniosek policji niedaleko tego miejsca. W piątek 20 października po zabójstwie pies zgubił trop za poszukiwanym. 200 Palestyńczyków zginęło w izraelskich atakach na obóz uchodźców w Jabalia w strefie Gazy, informuje Hamas. Około 120 jest zaginionych. Najprawdopodobniej znajdują się pod gruzami zniszczonych budynków. W atakach miało zginąć kilku przywódców Hamasu ukrywających się w podziemnych tunelach. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wezwał do humanitarnej przerwy w walkach. Wojna z Rosją znalazła się w impasie i aby go przełamać, potrzeba byłoby wielkiego technologicznego przełomu, a na to się nie zanosi, przyznał naczelny dowódca ukraińskiej armii. Generał Walerii Załużny przyznał, że mylił się, licząc, iż wykrwawianie się armii rosyjskiej skłoni Rosję do wstrzymania walk. Przez 5 miesięcy kontrofensywy Ukraina zdołała przesunąć linię frontu zaledwie o 17 kilometrów. 175,5 tysiąca złotych uzbierali wolontariusze Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta podczas największej na Podkarpaciu kwesty na rzecz ubogich i bezdomnych. To absolutny rekord. Wolontariusze stojący z puszkami na 40 nekropoliach zebrali o ponad 4 tysiące złotych więcej niż w ciągu 2 dni kwestowania rok temu. Pieniędzy będzie z pewnością jeszcze więcej, bo dziś drugi dzień kwesty. Pełny serwis Trójki o 7. Czas na sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek, pewna gry w WTA Finals, w półfinale WTA Finals. W drugim meczu grupowym nieoficjalnych Mistrzostw Świata w Cancun 6-0 i 7-5 pokonała nastoletnią triumfatorkę ostatniego US Open Coco Gauff. Pierwszy set, co jasno podpowiada wynik bez historii, w drugim Amerykanka pozbierała się, prowadziła 5-4 w gemach i serwowała, żeby wygrać tę partię. Co wydarzyło się potem, opowie obecny w Meksyku tenisowy ekspert Adam Romer. Skrzyni wielkoszlemowa z US Open, Cori Gauff, zaserwowała 4 podwójne błędy serwisowe z rzędu. To jest coś naprawdę niezwykle rzadkiego, szczególnie w kobiecym tenisie. Mówił Adam Romer. Teraz pomeczowe komentarze zza oceanu. To kolejny 4. mecz z rzędu, w którym Iga nie przegrywa seta. Polka gra świetnie na koniec sezonu. powiedział zaraz po ostatniej piłce amerykański komentator telewizyjny w kanale Tennis TV. Iga Świątek z pewnością wygląda na osobę, która pragnie odzyskać pierwsze miejsce w rankingu najlepszych tenisistek na świecie, zauważa oficjalna strona WTA. Właśnie wtedy, gdy Amerykanka wydawała się gotowa zepchnąć rywalkę do trzeciego seta, nie wykorzystała 8 serwisów z rzędu, podsumowuje strona tenis.com. Polka czwarty raz w tym roku pokonała Coco Gauff, a w sumie wygrała z nią 9 spotkań, przegrywając tylko jedno. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachowski. Świątek, jak wspominaliśmy, jest już pewna awansu do najlepszej czwórki turnieju bez względu na wynik ostatniego meczu grupowego przeciwko Tunezyjce Ons Jabeur. I ciąg dalszy dobrych dla nas tenisowych wiadomości. Hubert Hurkacz w niecałą godzinę uwinął się z mającym tak zwany prime w karierze już dawno za sobą Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem. Pokonał go do 3-2, awansował do trzeciej rundy turnieju ATP 1000 w hali Bercy w Paryżu i ciągle może myśleć o grze w kończącym tenisowy sezon Masters w Turynie. Tym bardziej, że z wyścigu o grę w Piemont wymiksował się, mówiąc kolokwialnie, jego bezpośredni rywal Casper Ruud. Norweg w dwóch setach przegrał z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo. Ze spraw piłkarskich czwarta runda Pucharu Ligi Angielskiej. W najciekawszych meczach Manchester United 0-3 przegrał z zasilanym petrodolarami Newcastle, a West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce niespodziewanie w derbowym pojedynku ekip z Londynu 3-1 odprawił Arsenal i wyrzucił kanonierów z rozgrywek. Na środku obrony Arsenalu całe nie najlepsze spotkanie rozegrał Jakub Kiwior. Z kolei w Niemczech gruba sensacja w krajowym pucharze. Bayern Monachium odpadł już w drugiej rundzie. 1-2 uległ na wyjeździe trzecioligowemu Saarbrücken. I ta informacja kończy serwis sportowy. Kolejny za 2 godziny. W całym kraju pogodnie i bez opadów. Temperatura od 10 stopni na północnym wschodzie, około 14-15 w centrum, do 16 na Dolnym Śląsku. A wiatr będzie umiarkowany na wybrzeżu i w rejonach podgórskich dość silny. Zgrabliwa jak Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minut pozostało do godziny 7. Zaglądamy na stronę Polskiego Radia. Proszę Państwa, 40% firm z branży Automoto planuje w najbliższych 3 miesiącach zatrudnienie pracowników. Wynika z najnowszego raportu Gremi Personal. Braki kadrowe ma ponad 40% firm. Dla wielu z nich rozszerzenie rynku na pracowników z Azji to konieczność. Polska jest atrakcyjnym krajem migracji zarobkowej. Niektóre sektory gospodarki bez migrantów nie wyrabiałyby normy, jak na przykład budownictwo czy przetwórstwo przemysłowe. Cały raport znajdą Państwo Państwo na polskieradio24.pl. To przypominamy, że również dzisiaj trwa policyjna akcja Znicz. Również dzisiaj 5,5 tysiąca policjantów ruchu drogowego pilnuje bezpieczeństwa, także z policji, z powietrza, ponieważ no, został uruchomiony specjalny sprzęt, żeby było bezpieczniej, i drony, i śmigłowce Bell. Również policjanci z tak zwanej drogówki pojawiają się w czasie świąt na wszystkich większych skrzyżowaniach w aglomeracjach miejskich. Mogą im towarzyszyć także inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego i strażnicy miejscy, którzy będą pomagać w tym czasie policji. Patrząc na dane, niestety jest też wiele nietrzeźwych osób, które w ostatnich dniach zostały złapane. Apelujemy o to, żeby jednak uważać na siebie na drodze i jechać bezpiecznie. Policjanci pomagają, a więcej o tym na polskieradio24.pl. To teraz Szwecja. Prawicowy rząd znacznie podwyższył od wczoraj poziom minimalnego dochodu, jaki muszą osiągnąć osoby spoza Unii Europejskiej, aby otrzymać pozwolenie na pracę. Decyzja ma ograniczyć napływ nisko wykwalifikowanych imigrantów zarobkowych. W Szwecji od środy obowiązuje podwyższony poziom minimalnego dochodu. Dotychczas należało wykazać zarobki na poziomie co najmniej 5000 zł brutto. Od wczoraj próg ten wynosi ponad 10 tysięcy. W Szwecji obecnie ważne pozwolenie na pracę posiada 63 tysiące imigrantów spoza Unii Europejskiej, z czego 15 tysięcy nie spełnia podwyższonego kryterium zarobków. Turecki parlament nie przyspieszy głosowania w sprawie akcesji Szwecji do NATO. Nie jest to dla nas pilna sprawa. Fuat Oktay, szef Komisji Spraw Zagranicznych tureckiego parlamentu, poinformował, że nie będzie przyspieszenia w tej sprawie. Stwierdził, że kwestia ta nie jest pilna dla Ankary, tak pilna jak dla innych krajów. Więcej polskieradio24.pl. A jak przebiega akcja Znicz, połączymy się z nadkomisarzem Robertem Opasem z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. To przed godziną 8. Teraz 16 minut pozostało do 7. Jak firma jest. Mela Koteluk w trójce i odprowadź za 12 minut, właściwie siódma. Now and Then to tytuł nowej piosenki The Beatles, której premiera już dzisiaj po godzinie 15. Utwór zaczął powstawać w latach 70., ale ostatecznie nie ujrzał światła dziennego. Problemem okazało się nagranie części Johna Lennona, z której nie udało się oddzielić ścieżki wokalnej od akompaniamentu pianina. Dopiero wiele lat później technologia sprawiła, że jest to możliwe. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji znów możemy usłyszeć głos jednego z Beatlesów. No właśnie, pojawia się temat sztucznej inteligencji. Ona w przyszłości może pozwolić nam przywrócić do życia innych artystów, a do tematu jeszcze wrócimy, bo po godzinie siódmej w naszym studiu pojawi się Justyna Grabasz z trójkowej redakcji muzycznej. I catch a fever, boy, put things No i cóż, mamy 7 minut do godziny 7. Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy sobie o wydawaniu pieniędzy między innymi. No właśnie pytanie na co? Już mówię. Wszystko na abonament. No bo tak, z jednej strony pojawiają się samochody, które, za które płacimy abonament. Pojawiają się też subskrypcje w naszych telewizorach, za które płacimy abonament. Podobno też ma być taki pomysł realizowany, w wyniku którego będziemy płacić za internet w telefonach też abonament. Tak. Czyli dodatkowo. To będzie podwójny będzie abonament właściwie. Wyrzucony poza nawias, ale to jeszcze nie wiadomo, jak to będzie zorganizowane. A oprócz tego w mediach społecznościowych także pojawiają się takie opcje, żeby wykupić sobie abonament. No, w mediach społecznościowych, które z założenia miały być darmowe i dla wszystkich. To prawda. Nie tylko dawny Twitter, czyli obecnie portal X, ale również Facebook i Instagram mają mieć subskrypcje, mają mieć takie abonamenty. One podobno będą wchodziły od 1 marca przyszłego roku. Już ta informacja przedostaje się do mediów, nie tylko społecznościowych, a winą za te zmiany technologiczni giganci obarczają Unię Europejską. Opłaty za usługi bez reklam mogą stać się normą, więc te największe portale, ale również mniejsze serwisy mogą niedługo Państwa zachęcać do tego, żeby wykupić specjalną usługę, która w czasie korzystania z mediów społecznościowych po prostu, jeżeli ktoś ma abonament, nie będą wyświetlały się reklamy. No właśnie, co Państwo sądzą o takim pomyśle? Czy przyjmujemy komentarze pod naszym numerem? 2 2 7 3. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest, za czym tak gnasz? Po co ci to zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno? Ołówek weź teraz kawkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź gaś swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź gaś i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To co złe znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie zdraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź brać swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź gości nić. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Cię nie powie, że pas. I odholuję, weź garści idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź garści idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Zapraszamy do reklamy. Are you ready?